taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W tym tygodniu z Polski ma być deportowanych około 20 osób, donosi o tym Straż Graniczna. Marszałek Sejmu zaprasza przewodniczących wszystkich klubów sejmowych, żeby rozmawiać o walce z czwartą falą koronawirusa. Przed świętami Bożego Narodzenia rząd ma mieć gotową tarczę inflacyjną. Straż Graniczna planuje w tym tygodniu deportację 20 migrantów. Są to głównie obywatele Iraku. Wśród nich jest 10 organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska mówi, że w pierwszym samolocie mogłoby się zmieścić 80 osób. Dlaczego tylko 80 cudzoziemców? Bo proszę pamiętać, że te osoby nie lecą same, lecą z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jest oczywiście ochrona funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jeżeli w takiej grupie są w większości mężczyźni, to ta nasza ochrona musi być większa. Jeżeli to są rodziny, to oczywiście możemy sobie pozwolić na mniejszą ochronę. Lecą zazwyczaj również lekarze, opieka medyczna, jeżeli jest potrzebny psycholog, również psycholog. Wczoraj wobec 58 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. To białoruskie służby odgrywają kluczową rolę w organizowaniu nielegalnego przemytu migrantów przez granicę z Polską, mówi w Polskim Radiu 24 rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Wyjaśniał, że cudzoziemcy otrzymują od białoruskich funkcjonariuszy sprzęt potrzebny do niszczenia zabezpieczeń granicznych. Te grupy cudzoziemców są przygotowywane przez stronę białoruską, są wyposażane przez służby białoruskie, sprzęt typowo będący na wyposażeniu służb mundurowych. Czyli migranci atakujący naszą granicę korzystają z transportu, z różnego rodzaju przedmiotów dostarczanych przez służby białoruskie. Wczoraj w Dubiczach Cerkiewnych około 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski. Na środę marszałek Sejmu zaprosiła przewodniczących wszystkich klubów i kół sejmowych na spotkanie w sprawie sytuacji epidemicznej. Elżbieta Witek poinformowała, że rozmowy pokażą, czy parlamentarzyści mogą ponad podziałami wypracować jeden wspólny projekt ustawy dotyczący walki z pandemią COVID-19. Jesteśmy tutaj wybrani po to, żeby tworzyć prawo. To prawo ma być jak najlepsze i służące jak najlepiej naszym obywatelom. W związku z tym uznałam, że ten pomysł, żeby spotkać się tutaj razem w Sejmie i spróbować taki projekt ustawy ponadpartyjny, ponadklubowy przyjąć, że warto spróbować. Wcześniej również premier mówił, że jego ugrupowanie będzie chciało rozmawiać z opozycją parlamentarną w sprawie poparcia dla ustawy pozwalającej pracodawcy na sprawdzenie, czy pracownik jest zaszczepiony. Przeciwko COVID-19 do tej pory zaszczepiło się około 65% Polaków. Minionej doby zanotowano ponad 12 300 nowych zakażeń koronawirusem. O rządowej tarczy antyinflacyjnej mówił dzisiaj w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki. Projekt ma zostać wdrożony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ona będzie zawierała takie elementy jak obniżenie akcyzy na nośniki energii. O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem, aby go przedstawić. I powiedziałem o nośnikach energii nie przez przypadek, ponieważ to one właśnie są odpowiedzialne, współodpowiedzialne przede wszystkim za te gwałtowne wzrosty cen inflacji. Inflacja w październiku tego roku w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku wyniosła 6,8%. Komisja Europejska zapowiada wsparcie dla krajów z niskim wskaźnikiem szczepień przeciwko COVID-19. Chodzi przede wszystkim o pomoc w walce z dezinformacją. Mówiła o tym w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europejska komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Polityk zaznaczała również, że w najbliższym czasie komisja wprowadzi nowe rekomendacje w sprawie podróżowania po Europie. O szczegółach Karol Surówka. Rekomendacja ma dotyczyć przede wszystkim powszechnego sprawdzania certyfikatów covidowych podróżujących. To one pozwoliły nam wrócić do podróżowania, mówiła Stella Kyriakides. Esther de Lange z grupy ludowców dodała, że to właśnie zbyt niski wskaźnik szczepień w Europie doprowadził do ostatniego wzrostu liczby zakażeń. Rok temu mieliśmy dyskusję o tym, czy moglibyśmy proszę mieć więcej szczepionek. Teraz je mamy, użyjmy ich. Konserwatyści i liberałowie, choć w większości popierali promocję szczepionek, krytykowali obowiązki szczepień oraz powrót lockdownów w niektórych europejskich krajach. Maksymilian Krab z grupy Tożsamość i Demokracja na sali obrad chwalił protesty przeciwko lockdownowi w Wiedniu. Stan wyjątkowy to coś, co z definicji jest ograniczone czasowo. Nie możemy wiecznie pozostać w stanie wyjątkowym. Najwyższy wskaźnik szczepień w Unii Europejskiej ma Portugalia, 81,4%. Polska jest na 23. miejscu w Unii ze wskaźnikiem 53,4%. Ze Strasburga, Karol Srówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Efekt nowej miotły zadziałał. Krakowia z Jackiem Zielińskim na ławce trenerskiej niewidzianym przy kałuży w tej roli od 4 lat pokonała zdecydowanie wyżej notowany Raków Częstochowa 1-0. Gola na wagę 3 punktów strzelił Gruzin Otar Kakabadze. W drugim dzisiejszym spotkaniu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Zagłębie w Lubinie uległo świetnie spisującemu się ostatnio Radomiakowi 0-2. Bramki dla Beniaminka, który wygrał 4. spotkanie z kolei, zdobyli Brazylijczyk Rafael Rossi i Karol Angielski. Z kolei w jedynym meczu w Fortuna pierwszej lidze Sandecja Nowy Sącz 2-2 zremisowało u siebie z Widzewem Łódź. Goście wyrównali w 89 minucie. Jeszcze jeden temat piłkarski. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie kobiecej reprezentacji Polski przed meczami w eliminacjach Mistrzostw Świata przeciwko Kosowu i Belgii, mówi pomocniczka kadry Joanna Wróblewska. Myślę, że naszym celem nadrzędnym to jest zdobycie 6 punktów i danie sobie szansy na grę w barażach i skupiamy się na pewno na pierwszym meczu z Kosowem, potem będzie Belgia. I myślę, że to są cele, które są do zrealizowania. Nasze panie kopią z Kosowem w czwartek, potem we wtorek przeciwko Belgii. Obydwa mecze są spotkaniami wyjazdowymi. Pod siatką w Tauron Lidze pani Pałac Bydgoszcz prowadzony po raz pierwszy przez Alessandro Lodiego 3-2 pokonał Unię Opole, a w plus lidze panów Skrabeł Chatów remisuje po 2 setach z Resowią Rzeszów, który oczywiście zdecyduje o zwycięstwie. Na zakończenie przykra informacja dla kibiców kolarskiego talentu Marka Cavendisha. Dla Anglika z Wyspy Man jeszcze bardziej bolesna. Podczas zawodów torowych w Gandawie uczestniczył w kraksie, ma 2 złamane żebra i lekką odmę płucną. Przypomnijmy, że Cavendish to współrekordzista razem z legendarnym Eddie Merckxem w liczbie wygranych etapów w Tour de France. Obaj zgromadzili po 34 takie zwycięstwa i na sportowo słyszymy się jutro o 6.30. W ciągu dnia od 2 do 4 stopni na wschodzie i południu, przez około 5 w centrum, do 6-8 na zachodzie, przez około 9 nad morzem. Na północy i w centrum słabe opady deszczu, na północnym wschodzie przejściowo śniegu i śniegu z deszczem. Rano w północno-zachodniej i północnej części kraju możliwa gołoleć. Trójka. Program trzeci. Za mało słów, o tak, by opisać nasz świat. Ich nurt to znak, że zgubiliśmy szlak. Do dni i chwil, choć zabrakło ich nam. Tyle z nich kosztowało zbyt wiele sił. Czas na nowy start dla mnie. Zapada noc, znów latarnie mokną na deszczu. Wiem, że nie ma tu nas, nie ma tu nas, nie. Noc da odpocząć mojemu sercu, nim nadejdzie nowy dzień. Kolejny film, w nim ja wciąż płynę pod prąd. Jak w grze ścigamy się po kolejny błąd. Już dość, dość łez i ról, które tak dobrze znam. Na złość mam lek, bukiet zmian dla mnie zapada. Nim nadejdzie noc. odzyskałam wzrok, całkiem inaczej na siebie patrzę. Dziś żegnam myśli tłok, od tak zapada noc. Znów latarnie mokną na deszczu. Wiem, że nie ma tu nas, nie ma tu nas, nie. Noc da odpocząć mojemu sercu, mojemu sercu. Zapada noc. Znów latarnie pokną na deszczu. Wiem, że nie ma tu nas, nie ma tu nas, nie. Noc da odpocząć mojemu sercu, mojemu sercu. Nim nam będzie dobrze. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Krautfurst. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Rozpoczęły się od utworu Malwiny Ciesielskiej pod tytułem Nowe. No, jeśli nowy Bond będzie potrzebował nowej piosenki na nowe otwarcie, Malwina z pewnością zastąpi Billie Eilish i wielka kariera murowana. A moim i Państwa gościem będzie artysta, który śmiało maluje emocjonalne obrazy swoim głosem i wyobraźnią, ale tylko tytułami ze swojej debiutanckiej płyty mógłby wyśpiewać no niezły refren. Brzmi nieprawdopodobnie? Proszę bardzo. Zima, lód, burza, deszcz. Świt, ślad, a jaśmin też. Spójrz, domek z kart, most. Wiedzą Państwo już, kto jest moim gościem? No jeżeli nie, mam nadzieję, że ten muzyczny kompas wskaże Państwu do niego drogę. W mych snach gonię postać, w dłoni kompas, niepełny mam obraz. We mgle, tak jak dziecko, składam w jedno skrawki twych zdjęć. Wątpliwość każe przestać, cel ucieczka, znów klęska. Logiki garść każe mi się przespać. Nadzieja, liczę, że przyjdziesz na czas. Od nowa przecieram szlak, zapętlam czas. Nie widzę nas na mapie, legendy brak. Czemu sprostać? Szukam więcej z dróg pisanej nam. W ręku trzymam kompas. Prowadzi mnie przez niepewności szlak. Wątpliwość każe przestać. Cel ucieczka, znów klęska. Logiki gaś, każe mi się przespać. Nadzieja, liczę, że przyjdziesz na czas. Jak magnet, działasz na mój kompas. Jak magnet, jak magnet. Jak magnet, działasz na mój kompas. Jak magnet, jak magnet. Jak magnet, działasz na mój kompas. Jak magnet, jak magnet. Jak magnet, działasz na mój kompas. Jak magnet. Jak magnet. Oh no! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Moim i Państwa gościem jest Bartek Deryło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło gościć w tej twojej wspaniałej audycji. Bardzo dziękuję. Myślę, że i słuchacze są zadowoleni. No tak, na żywo tutaj emocje, stuknięcie w mikrofony. No, dokładnie. Proszę bardzo, to jest żywy organizm, taka audycja. A żywym organizmem czasem bywa też kompas, który może się albo zgubić, albo wskazać jakąś bardzo nietypową drogę i nie pokazuje północy, tylko na przykład Kamila Bednarka. I jak to się stało, że wskazał Kamila Bednarka w twoim życiu i odwrotnie, że kompas Kamila Bednarka nakierował go na ciebie? Wiesz co, po pierwsze, to muszę ci bardzo serdecznie podziękować za ten wstęp pierwszy. Nawiązując jeszcze na sekundę do niego, to te wszystkie utwory są dla mnie takimi właśnie powrotami do dziecięcych lat. Okay. Są dla mnie latawcami i dlatego też ta płyta nosi właśnie ten tytuł Latawce. Ja ją całą napisałem, wiesz, oczami małego Bartka i chciałbym zatrzymać wszystkie takie naprawdę dobre wspomnienia, chociaż nie cała płyta jest o dobrych wspomnieniach. Jest też Zima, która bardzo wprost opowiada o depresji i o czasie dość mrocznym. Jest ona przepełniona emocjami, które chciałem wlać i chciałem w ogóle je znaleźć. I to są owoce moich poszukiwań właśnie emocjonalnych. Ale wracając jeszcze do pytania, dlaczego Kompas i dlaczego Kamil i dlaczego się znaleźliśmy? No poznaliśmy się w programie The Voice of Poland, który zresztą naprawdę bardzo dobrze wspominam. I chyba już tam złapaliśmy jakiś taki kontakt, co też, wiesz, co ja ci będę dużo mówił. To jest, wydaje mi się, dość unikatowa sytuacja, że w takich określonych warunkach, jednak zawodowych mocno, udało się jakoś złapać wspólny lot, nie? I tak naprawdę nie stoi za tym jakaś gigantyczna historia, na zasadzie troszeczkę przypadkiem, troszeczkę, wiesz, od mojej propozycji i od jego zaakceptowania mojej propozycji wyszedł ten utwór i nasze spotkanie w ogóle w studio, nasza rozkminka nad tym, co ma się wydarzyć. No i jest to owoc naprawdę, wiesz, można powiedzieć, jakiegoś takiego kumpelstwa, no i co jest piękne, naprawdę. To jest bardzo fajne. Czy ten utwór był gotowy i czekał na Kamila Bednarka i na ciebie w takim połączeniu, czy pisaliście go razem? Ja napisałem go z Hubertem Radoszko, z gitarzystą, z którym pisałem dużą część tego albumu. I ja już mu wysłałem taką dość określoną formę tej piosenki. Okay. Nie było jeszcze mostu, bridge'a, który wymyśliliśmy razem z Kamilem wspólnie. No i ja napisałem tekst i zostawiłem Kamilowi zwrotkę do napisania. Hip-hopowo w takim razie. Hip-hopowo, dokładnie, hip-hopowo. Przyjechali kowboje i każdy śpiewa swoje. dokładnie. No więc taka była historia, ale pamiętam, że w ogóle samo spotkanie w studiu, jak już właściwie mieliśmy cały tekst i nie mieliśmy jeszcze tego mostu i tak siedzieliśmy u niego w domu i tak, wiesz, trochę freestylowaliśmy na tym, co mogło tam powstać, na tym, co już było właściwie, bo był podkład na zasadzie instrumentalny. I tak jakoś wyszło, że wyszedł ten magnes, jak magnes działasz na mój kompas, jak magnes. Wydaje mi się, że to jest w ogóle super catchy most. Jestem w ogóle z niego super zadowolony. I tak z tego, co zdążyłem zauważyć i po reakcjach ludzi, to widzę, że to właśnie ten most najbardziej jakby jest taką częścią, do której ludzie wracają, więc... Dobrze, bo to jest w takiej części piosenki, że albo trzeba słuchać od nowa, albo przewinąć chociaż. Dokładnie. Także super. Okej, okay, no dobra. Nie wiem, czy Państwo to słyszą, ale tutaj w studiu Radiowej Trójki zbiera się na burzę. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami, znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. każdym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Dobry wieczór ponownie, serdeczne dźwięki trwają, a moim i Państwa gościem jest Bartek Deryło. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i takie metafizyczne pytanie. Burza buduje czy rujnuje? No ta burza na pewno nie dość, że buduje, to jeszcze została zbudowana przeze mnie i przez Huberta Radoszko. To też jest utwór, który powstał w ogóle bardzo szybko. Ja mam z utworami bardzo różnie. Są na tej płycie dwa utwory, które powstały w 15 minut. Okay. Z dużego przypływu gigantycznych, wiesz, głębokich emocji. I jest kilka utworów, które powstawały, no tak... W bólach. W gigantycznych bólach. O tym będziemy na pewno rozmawiać, o tekstach, ale one powstawały też w, no nie wiem, pół roku, to jest takie naprawdę minimum, mam wrażenie, z tego, co próbuję sobie przypomnieć. Ale Burza jest jednym z tych utworów, które powstały bardzo szybko, właściwie te 15 minut pozwoliło nam zamknąć całą formę piosenki i z czystej improwizacji ten utwór powstał. I śmieszny, nieśmieszny fakt jest taki, że naprawdę na dworze wtedy była burza, z czego wyszedł w ogóle ten tytuł, który miał być potencjalnie, wiadomo, potencjalnym tylko rzuconym tytułem, żeby jakkolwiek zapisać utwór. No niestety stało się inaczej, bo dopisałem do tego słowa. Okazało się, że to słowo może mieć jeszcze inne znaczenia, może mieć głębszą historię niż tylko to, że na dworze była burza, wiesz. No tak. Czasem burza w takim razie buduje. To bardzo ciekawe i budujące w zasadzie. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o twoją przygodę z Radiową Trójką, no koncert za nami, fantastyczny zresztą. Jezu, ale bardzo ci dziękuję. Gigantyczne emocje. Gigantyczne emocje dla słuchaczy, myślę, również. Natomiast to z burzą zaczęło się w Opolu, prawda? Dokładnie. Z burzą zaczęło się w Opolu, na festiwalu. Wiesz, no to jest taka... Czyli była burza, ale ludzie nie wyszli. Ludzie nie wyszli, co też cieszy. Burza pod gołym niebem i wszyscy zostali. I to jeszcze był pierwszy utwór, który no właściwie otwierający ten konkurs debiutów. to miejsce jest legendarne i ja naprawdę wiele słyszałem o tym miejscu, ale wiesz, można podejrzewać, że pewne historie, legendy mogą być czasem nad wyrost, ale jak się jest w tym miejscu i uświadamia sobie, że naprawdę no, jest tam napisana historia polskiej muzyki rozrywkowej i ci ludzie i całe otoczenie tego, co tam się dzieje na tym festiwalu, no to jest wyróżnienie na pewno, jest wyróżnienie, tym bardziej, że Radiowa Trójka zainteresowała się tym utworem na tyle, że przydzieliła mi nagrody, udzieliła mi nagrody. Jezu, jak to się mówi? Po prostu... Dała mi nagrodę. Tak, tak jest. Dała mi nagrodę słuchaczy. No także... Piękne wspomnienie. Piękne no dobrze, wspomnienie. No to jeżeli festiwal w Opolu buduje kariery polskich artystów i buduje polską fonografię, to jesteś jej częścią. Spójrz. Spójrz. No. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Choć bym miał poczekać, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, Państwu serdeczne dźwięki trwają, a ze mną i z Państwem metafizycznie ze studia Radiowej Trójki obecny jest na falach eteru Bartek Deryło. Kolejny raz, dobry wieczór Państwu. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Nawiązując do płyty, zima. Chociaż... Ale jesteś właśnie zimnolubem? Oj, kompletnie nie. Kompletnie okay. Nie, tak naprawdę moją ulubioną porą roku jest totalnie lato. I myślę, że też dlatego pozwoliłem sobie, zostawiając moje najlepszą część roku na następną płytę, nie napisać utworu pod tytułem Lato. Musiałoby być bardzo słonecznie, może no tak. Zbyt durowo, jak na ciebie. Dokładnie, chyba to jest... To nie jest jeszcze etap, kiedy jesteś durowym chłopcem? Chyba nie jest to etap. A kiedykolwiek byłeś? Nie byłem właśnie, chyba nigdy nie byłem i ja trochę odnajdywałem emocje w muzie zawsze w melancholii, no na pewno w molowych tonacjach, chociaż to nie jest tak, że ja jestem jakimś w ogóle super smutnym człowiekiem i depresyjnym, no bo zupełnie nie. Ja jestem chyba jakiś lekko nadwrażliwy i bardzo od zawsze moja wrażliwość kazała mi pochłaniać właśnie taką muzykę. Okay. Także pchała mnie do takiej muzyki. Kiedyś Igor Herbut powiedział, że smutna płyta, wesoły człowiek i wesoły człowiek. I na odwrót. Smutna płyta. Wiesz co? Może to i być prawda nawet. Może to być prawda. Ale też nie uważam, że ta moja płyta jest smutna. Nie uważam, że ona jest depresyjna. To bardzo dobrze, że tak sądzisz, bo właśnie nie jest. Nie jest, prawda? Nie. No, znaczy na pewno to, co ja uważam o tej płycie, to też mogę sobie podzielić na kilka części. No bo pisanie tych utworów i życie tymi utworami już właściwie od jakiegoś czasu jest takim pryzmatem, przez który traci się totalnie obiektywizm. Także kurczę, no bardzo, bardzo chętnie będę teraz zbierał opinie na ten temat, czy ta płyta jest smutna, czy nie. Okay, bo ja już nie quiz. Wiem. Ja już nie wiem. Będzie taki quiz, a może po prostu sonda, albo zapytamy państwa, jeżeli mają państwo zdanie, to proszę bardzo pisać do Bartka w mediach społecznościowych, albo i do mnie na mateusz.krautwurst@polskieradio.pl, a ja obiecuję, że przekażę Bartkowi i wrócę do państwa z jego reakcją jeszcze. No oczywiście, razie. Że tak. Oczywiście. No, pobawimy się w ten sposób, a no niestety zaczyna padać śnieg, więc chyba nadchodzi zima. Wreszcie. Trudny świat, duże miejsce. Choć i spójrz na ten kadr, kiepski start i powietrza stan, blady dzień w cieniu dnia. Wielki grad spada z nieba, zbiera żniwa ze szkła, wielka zima w płomieniach. Trudny czas. Może czas wyjść już dalej, opuszczony las. Wypełniłem dziś pożarem nowy start. A więc wstaję ponownie, czarne lśnią kłębki traw. Pustka wokół, rozglądam się, znika dym, wstaje dzień. Po horyzont już światła mam i na oku swój cień. Radość w obowiązkach światła opowiada. Proszę cię, byś szedł powoli właśnie w stronę mnie. Ja oświecę drogę, żebyś mógł spokojnie biec. Przemierzając pola czarnych wypalonych miejsc, dotrę wreszcie w miejsce, ujrzę pąki pięknych drzew. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień przyniesie sen. Ten dzień, gdyby tylko sen chciał odwiedzić mnie, zostałbym na stałe, by nie musieć ciągle biec. Już nie dręczy mnie, myśl, że to był sen. Nagle wszystko znika, tli się tylko dym ze świec. Gdyby tylko sen chciał odwiedzić mnie, zostałbym na stałe, by nie musieć ciągle biec. Już nie dręczy mnie, myśl, że to był sen. Nagle wszystko znika, tli się. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bartek Deryło jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Margaret to gość, który wymagał listów, przysłania karocy, kwiatów, czy po prostu jeden SMS i jest, idę w to jak w dym. No Gosia nie potrzebowała żadnej karoty, nie potrzebowała też gołębi pocztowych, tylko jednym właściwie, tak jak mówisz, SMS-em, jednym spojrzeniem na tą piosenkę, jednym odsłuchaniem okazało się, że odnajduję część siebie w moim świecie, w tym świecie, który zapisałem, albo w tej części świata, który zapisałem w tym utworze. No i to też jest utwór właśnie, tak jak mówiłem, który powstał dosłownie w 15 minut. A co jeszcze bardziej mnie zastanawia, to, że napisaliśmy ten utwór właśnie z Hubertem Radoszko. Znaczy, napisaliśmy to też chyba jest zbyt szumne słowo, bo Hubert zaczął grać, przestroił gitarę. W ogóle już pisaliśmy jakiś utwór do bardzo późnych godzin. I już na sam koniec ja już miałem wychodzić ze studia. On przestroił gitarę tylko i grał już sobie takie coś w ogóle totalnie na odchodne, żeby po prostu jeszcze sobie chwilę pograć. I ja mówię, chłopie, w ogóle odpalaj, podłączaj i odpalaj jeszcze rekord, bo nie wierzę w to. I włączyliśmy tylko na szybko mikrofon, podpięliśmy gitarę i w mniej więcej 7 minut improwizacji zapisaliśmy całą formę tej piosenki. I byłem tak nią zmiażdżony, że wróciłem o tej trzeciej czy czwartej do domu i zanim jeszcze zasnąłem, powstał ten tekst. I mniej więcej tydzień później, kiedy już go nagrałem, bo potrzebowałem go skończyć go w danej chwili, potrzebowałem jeszcze pożyć tą emocją i wiesz, kotłować sobie po prostu, nie mogłem w to uwierzyć. Jest coś takiego, to nie jest jakiś samozachwyt, tylko w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że coś, co zrobiłeś, naprawdę do ciebie mówi. Naprawdę okay. Znalazłeś coś, co, z czego jesteś dumny i jakby ty to już wiesz. To jest ten moment, w którym ty to wiesz. I taka chwila nie pozwoliła mi czekać na to, żeby ją stracić, tylko... Na gorąco, tak? Totalnie na gorąco musiałem to nagrać. I właśnie w tych samych emocjach, z takim nastawieniem, że... Ja wiem, że to jest coś wyjątkowego, co przynajmniej dla mnie, no to jest coś wyjątkowego dla mnie. Wysłałem to Gosi i tam naprawdę to była jedna wiadomość. Cześć Gosia, jeśli chciałabyś, dograj się do tego utworu, bo bardzo, bardzo chciałbym, bardzo widzę ten nasz duet. Może ja sobie tylko go wyobrażam w ten sposób, ale jeśli tobie też przeszło przez myśl, że może tak, to zróbmy to. I ona odpisała, piękny numer, wchodzę w to. I to był tylko tyle, nie? Wow. No także za kilka tygodni utwór był skończony. I pytając, czy jest to moja ulubiona pora roku, odpowiem, że i tak, i nie. No bo ten utwór chyba jest moim faworytem na płycie. Na pewno niesie ze sobą jakiś specyficzny rodzaj emocji, który udało mi się uchwycić. Jest to bardzo smutny utwór, depresyjny utwór, który przeniknął mnie właściwie w tamtym momencie w całości, pochłonął. Ale jest on moim faworytem. Okej. Ja mam nadzieję, że państwo również ciepło będą o tej zimie myśleć. Przy kominku. No właśnie, no i jeżeli komuś jest chłodno na sercu, to Bartek Deryło fantastycznie kruszy tego serca lód. Odpowiedz mi, dlaczego czekam już rok? Za parę chwil nie zdążysz ujrzeć mych rąk. Odjadę stąd, zamienię ziemię na lód. Na stałe swój rozgrzeje grzejnik, bym mógł usłyszeć wiele bajek, choć grunt to śmiech, bo łzy zamienią się w lód. Anonimowy został mój numer, właściwie chyba chyba stałem się tłumem. Choć widzę stek tych dór, unosząc się wśród chmur, ulewa zwilży nasz każdy dół. Kiedy odejdę stąd, przykryję warstwą słów niedokończony klucz zdań i snów. Powiedz mi, dlaczego czekasz już rok? Za parę chwil nie zdążysz ujrzeć mych rąk. Odjedziesz stąd, zamienisz ziemię na lód. Na stałe swój rozgrzejesz grzejnik, by móc usłyszeć wiele bajek, choć grunt. Zamienią się w lód. Anonimowy został mój numer. Właściwie chyba stałem się tłumem. Choć widzę stek tych dór, unosząc się wśród chmur, ulewa zwierzę na. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Bartek Deryło. Dobry wieczór Państwu. Nie masz pewnie 19 listopada urodzin, ale trochę jakbyś miał, prawda? Oj, tak. Dokładnie. Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo chyba nigdy o tym tak nie myślałem. No, narodziny ale gwiazdy, chyba... proszę pana. jak szalał. Tylko gdzie, Lady Gaga? No właśnie, gdzie jest Lady Gaga? Pozwolisz, że nie skomentuję narodzin gwiazdy, ale zostawię tylko pierwszą część tego wyrażenia i narodziny to na pewno będą moje. Chociaż kilka z tych utworów, które już się znajdują na płycie, już mogą Państwo słuchać i na YouTubie, i w serwisach streamingowych. Były obecne, ale jednak płyta nadal jest pewną zamkniętą opowieścią. I jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę w taką opowieść się zanurzyć, to ja bardzo polecam. Od 19 listopada płyta pod tytułem Latawce Bartka Deryło jest dostępna w dobrych sklepach muzycznych, ale również w internecie. Tak. Polecam odpalić świece, być może, przygotować sobie miły wieczór i zobaczyć, co się wydarzy, jak pozwolą się Państwo Bartkowi w taką podróż zabrać. Uważasz, że ta płyta jest właśnie takim, powinna być odpalana właśnie w takim momencie, przy świecach, przy wieczornym... zapalić sobie świecę, a później zdmuchnąć je po prostu wiatrem swojego tańca. O, oliwka! Mocne słowa. No, wiesz, to zależy. Ja na przykład jestem odbiorcą samochodowym bardzo często. Ja również. Dużo się przemieszczam i uwielbiam wtedy po prostu pozwolić sobie na to, że jest tryb samolot. To jest piękny czas. Mój ulubiony, naprawdę. Tak, bardzo lubię. Ja również. Nie ma gdzie uciec i taka cała historia. Wiesz co, mówię o tym tylko dlatego, że bardzo często w naszej pracy artystów, jesteśmy w sytuacji, w której ta rozrywka jest na pierwszym planie. Czyli ludzie przychodzą na koncert, oni chcą się rozerwać, chcą tańczyć i wtedy chyba słuchanie jest jednak na planie drugim. Okay. Więc ja oczywiście jako muzofil namawiam państwa do tego, żeby tę płytę w taki sposób wciągnąć. Okay. No a następnego dnia, kiedy już wstanie świt, to po prostu ze znajomością tekstów na pamięć tańczyć. Mm-hmm. No jest kilka utworów, które do których można na tej płycie potańczyć. Tak, jest trochę energii. Chociaż do smutnych i do wolnych piosenek chyba też można tańczyć. Może ja nie potrafię, ale chyba można. Wiesz, to się nazywało kiedyś wolniakiem. Wolniakiem, dokładnie. Nie? Chyba tak, chyba wolniak. Tak. Wolniak. A znasz jakieś dobre wolniaki, które nie są Bartka Deryło, a innych artystów, którzy cię mogą inspirować? Wolniaczki, do których tańczę? No, jeżeli miałbyś wybrać, taki jeden wymarzony. Wymarzony wolniak. Zaprosimy państwa do takiego grupowego wolniaka. To się jeszcze nie wydarzyło. Dobrze, więc to ma być utwór polskiego artysty, czy raczej zagraniczna? Magiczna różdżka jest w twoich rękach. Magiczna różdżka jest w moich rękach, więc w tym momencie przychodzi mi na myśl zespół Salk i piosenka Kołysanka dla dwóch matek. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego o tym pomyślałem. Może dlatego, że kilka lat temu bardzo pochłonęła mnie ta płyta. Zespół, który właściwie nagrał jedną płytę i troszeczkę zginął, przez co jest mi bardzo przykro w ogóle z takich sytuacji. Chociaż rozumiem, bo niestety taki jest też los. No ludzie się dogadują albo ludzie się nie dogadują. Trudno powiedzieć, co tam się akurat wydarzyło. Tak. Ale zostaje po tym muzyka, dokładnie, która jest nieśmiertelna. Muzyka jest nieśmiertelna, ale chciałem podać jakiś przykład, który mnie wtedy na tamten czas bardzo mocno pochłonął. I w ogóle zespół Salk był dla mnie sporą inspiracją swego czasu. No. Okej. Zobaczymy, jak państwo potraktują tę inspirację dzisiaj. Zapraszam do wspólnego, niezbyt szybkiego tańca. Już śpi ciemnością w ciele, kołysze coraz większy sen. Jej strach to nie moja wina. Chcę czy nie, potworność ześle los jej. Bartek Deryło jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz mi, zanim zaczniemy kolejne tematy, jaki byłby twój wolniaczek? Ja, jak myślę o wolnej piosence, i takiej, która na mnie miała największy wpływ, to pamiętam być może rok 99, może 2001, może 2000, strychu mojego przyjaciela, kaseciak i kasetę pod tytułem Tak po prostu i utwór Dwie połowy. Okej. Okay. Posłuchajmy w takim razie. Tak? Okay. No oczywiście, to że tak. Włączam play. Przełykam dzień po dniu, wciąż smakują nie do końca. Nawet wódka nie dość słodka. Tak jest, jakbym żył na pół. Dotykam, ale tak, jakbym uczucia miał połowę. Serce na pół bije chłodem. Wśród ludzi wciąż jestem sam. Każdy dzień i samotny w mojej skórze. Między być albo nie, choć nadzieja mówi, że następny dzień będzie ten, kiedy się znajdziemy. Jak dwie połowy układanki, tak po prostu. Dobrze skończyć się, jak dwie połowy układanki, tak po prostu musi się ułożyć na. Nie o tobie. Taki nie do końca tu i nie do końca ja. Czekam gdzieś w połowie. Między nami gryzę dni, cienie, chwile. Mój świat wciąż ma pół smak. Nadzieja mówi, że następny dzień będzie ten, kiedy się znajdziemy. Jak dwie połowy układanki, tak po prostu, tylko razem mamy sens. Jak dwie połowy jednej bajki, w końcu musi dobrze skończyć się. Jak dwie połowy układanki, tak po prostu musi się ułożyć nam. Jak dwie połowy jednej bajki, Bartek Deryło odwiedził mnie w studiu radiowej Trójki i jest ze mną i jest z Państwem cały również. Czas. Tak jest. Cały dobry czas, wieczór. Dobry wieczór, jeszcze raz. No ale też za chwilkę się będziemy musieli żegnać. O nie. I co, masz nadzieję oczywiście, że wiatr będzie sprzyjał i że będzie w tej latawce dmuchał? Mam taką nadzieję, na pewno. To dobrze. Każdy wydaje mi się... Bo wiesz, można byłoby też wydać płytę i mówić, nie, wiesz, nic z tego nie będzie. Nie, nic z tego nie będzie w ogóle. Wiesz co, właściwie nic z tego nie będzie. Nie, no. Przypominam sobie, że jak miałem 18 lat, skończyłem, jak byłem pełnoletni, to zapisałem sobie w notatniku, że w następnym roku wydam płytę. I okay. tak od wtedy te utwory jakoś sukcesywnie powstawały. Powstawało ich na tyle dużo, że w końcu zaczęły mi się podobać. A ile masz teraz lat? 23. No okej. Okay. Szanowni Państwo, przed Państwem był 23-letni fan dobrej muzyki, ale nie wiem, czy wiesz, że 23 to był też numer właśnie Michaela Jordana. Koszulce. I to w ogóle... Czy to przypadek? To w ogóle nie jest przypadek, nie ma przypadków. Tak czy inaczej, żeby jeszcze bardziej doświadczyć tej muzyki, to ja zapraszam bardzo serdecznie na moje koncerty. A będzie tak. taka możliwość też 24 listopada, czyli pojutrze, we Wrocławiu. W starym klasztorze. I to jest na pewno miejsce, znaczy scena. To jest miejsce, gdzie wszystkie te emocje zapisane na tej płycie wychodzą ze stukrotną siłą, mocą. No, jest jakiś taki wyrzut, który pozwala mi wejść w jakieś takie przestrzenie, których trochę nie rozumiem czasem. Mam wrażenie, że doskonale wiesz, o jakich przestrzeniach mówię. No, to nie jest nasza robota, żeby te przestrzenie w ogóle rozumieć, wiesz? Tylko się tak. pozwolić im oddać. Tak. I z tym właśnie hasłem idę sobie przez życie. Wydaje mi się, że jestem po prostu w dobrym momencie swojego życia. Jestem z tego na maksa dumny. I jestem, muszę to powiedzieć, bo jestem... Jestem strasznie szczęśliwy, że spotkałem na swojej drodze tych chłopaków, z którymi mam szansę tę muzykę współtworzyć, czyli Hubert Radoszko, Tomek Jędrzejewski, ze mną w zespole gra jeszcze Szymon Justyński na basie i Filip Laszuk na bębnach. Jest to moja rodzina muzyczna i ludzie, którzy totalnie wiedzą o co mi chodzi na moich drogach muzycznych i dzielą ją ze mną. Jest to wielkie błogosławieństwo, wielki dar, wiesz. Fajnie. To też bardzo miłe, że o nich mówisz. Nie każdy pamięta, ale faktycznie na sukces wokalisty pracuje bardzo wiele osób. Gratuluję dobrania fantastycznego zespołu i muzycznego, i logistycznego. Państwo oczywiście już wiedzą, że od 19 listopada płyta pod tytułem Latawce jest dostępna. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli nie przekonała Państwa muzyka Bartka w audycji, to polecam wybrać się na koncert, na przykład do Starego Klasztoru we Wrocławiu 24 listopada. Dokładnie. A tymczasem życzę Państwu i Bartek pewnie też dobrej nocy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę. To była wielka przyjemność i wielki zaszczyt dla mnie. Dziękuję Ci bardzo. Dobrej nocy. Na koniec zaśpiewa dla Państwa Patryk Ignaczak w przepięknej kołysance pod tytułem My. Ona ma w oczach tyle radości, całą sobą chłonie, przed zamknięciem powiek ten świat. A w nocy tuli ją bezpieczny sen. Zyskał czas swój pierwiastek jakości. Gama kolorów, kształtów, smaków, wszystko nowe, nie ma schematu, nasz kolejny dzień. Życiu nadajesz sens. Gdy zaśniesz, będę całą noc odganiał złe sny, wsłuchany w serca rytm. Twój uśmiech ma niezwykłą moc. Nie chcę zgubić tych chwil, rośnie wartość słowa. Zapraszamy do reklamy. Kleo! A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz Smart TV Samsung QLED 4K 65 cali, taniej aż o 800 zł. I tylko dziś suszarka Remington Supercare Pro za jedyne 99, taniej o 90 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy.